Nou, dus dit was Noise November openingsavond in de Vondelbunker. Het was een waardige opening van... ja, whatever. Dus lieve luisteraar, wel te rusten. En het beste advies trouwens is toch... blijf lekker luisteren naar Radio Paddepoel, want er komt wel meer een keer weer. Blijf lekker luisteren. Er komt nog meer. Nee, officieel, ik quit nou.